ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند حاضرین و مسلمانان وګړو سرنګي چتا ستا معلومه دا چې زمونږ د ډیرور والدا مخکی وفات شوی وا او دا غید عیسیٰ علی ثواب پنیت وانی مونگوتا شو درب العالمین پدی کور کرا جمعیو بلدبی دا بچی دا قرآن شریف دا ختم یاو سبب مزمونگوستا شو درا جمع کی دو دے نمناسب دا دی چی دی موقع مطابق مونگو تاسو د دین اسلام خبر وارو پاگے مان عمل الہ العالمین پخپل کتاب کے بار بار دخپل وحدانیت و حق نفس د والدین و حق ذکر کرے او د مور پلار حق دا په ژوندونم دے او د وفات نه پس دے په ژوندون د والدینو حق دا دے چې د دوی کومه خبره د شریعت موافق او مطابق دا نو په بچی باندې داغه منل دا فرض دی. د مور او پلار نافرمانی دا په غټو ګناهونو کې یو لوی ګناه دا. بلکې زموږ د عالمانو صاحبانو فرمایلی دي وای بازي ګناهونه د سړی د خراب خاتمه سبب جوړيږي. بازي ګناهونه داسې دي چې داغه د کول سره د سړی خاتمه خراب شي. باغ گناہونو کیاو دا مور او پلار نافرمانی دا. دا کم زویو دا لور نا دا بچون چه والدین پریشانوی. نو یوازی گناہ سکے دے دی پخپل خاتمی بانی پویری گی. آبیاز امائی زتمندو دی والدینو کی دا مور دری درجی حق دا سیوا دے. د پلار په نسبت د مور سره درې درجه حق سیوا ده. اورب کریم فرمایلی دي چې مور او پلار لب اوف قدر لنوي. مور او پلار لب سوي اوف قدر لب لنوي. معمولی د خپکان خبره بد والدینو واندې نکې. د مور او پلار تابعداري دا په موږ او تاسو فرض او ضروری ده. خو یاد وساتئ د الله او د رسول مقابله کې به د مور او پلار نه باندې همیشه د پاره موږ د ناپوهۍ د وجه نه یا خو د سره د مور او پلار منونه او که منوې نو به داسې منو چې د الله او د رسول نافرمانۍ کې منو. علام کې مسله دا ده د مور او پلار خبره به مانی خدای الله او د رسول نافرمانی کې به د مور او پلار خبره دا بنشي منلې. د الله او د رسول په اېدا شعرو رم کاوه او کوم او د جمعات له قبر جوړې دوه پار راغلی وو تصویرونه مشهورونه مشهور وایي یو ځای د تصویرونو نه پاتې نو چې جمعات کې د مونږ پټ شي او دن تک جتا زدا کوي نو بس بیا خبره خراب شو. ور تصاویر جوړول د جاندار او حرام دي او سید العالمین په تصویر جوړونکو لعنت راځي. او ماشاءالله د اسلام ملک دی یو شی چې بازار او اجره کې ګناه نه په جمعات کې دوبډه کی یو شی چې په بازار او اجره کې ګناه نه په مسجد کې سی وی هغه نور مسیوا کی. او دا باز خلق پا دی خبرو دوکا کی گئی ما دی شریعت مسئلہ دا سرا ایک قیامت ذرہ لگے نو سورا سورا آلات با دی تصویرون جوڑے گی کہ قیامت رانگے نو سمر سمر آلات با جوڑے گی و سمر آلات چی دی تصاویر جوڑے گی پا ہر آلات چی تصویر روزی نو اللہ و رسول دا حرام کڑے دا اللہ دا پیغمبر حکم دیو آلی او دیو وقت پوری دی. سید العالمین فرمایلی لعن الله المصورین الله په تصویر جوړونکو لعنت راغلی. کوشش دا کوي الله مو سره زما خاتمه په ایمان کا چې څومره موږ او تاسو مون کراتو نزان بچ ساتلې شو نو ډېر راخه. نو دا مور او پلار تابیداری دا لازمه دا خوب گناه که بے نمانه. لکه دا من پختنو کی مثال پتور که یو بچی تا پلار وی جدا بکی فلانه با مڑکی پختنو کی دا قتلو کی تھال دیر. نو دا پلار دی دا اللہ و دا رسول مخالفت کئی دا دا بے نمانه دے خود دنیا و خیرت دوار خراب آئی. کتال والد وی چر سنگئی خوب دا پیسو ضرورت تے و رشوت راڑا و حرام راڑا یادر تا دو گناہ دے و خبر حکم کئی چی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غینا منع کڑی خوطان اخپل والد و والد مطالبہ کئی نو دا اللہ و دا رسول مقابلہ کے بد اچھا نمن استامور اپلار لوی دی و دا اللہ و رسول نلوی دی. حدیث پاک کې راغلی او صحابي د پاغلسو کسانو کې دي چې دنیا کې په جنت زیر شوه عاشر مبشر چورته وای سعد ابن مالک او سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه باندې مشهور دي اولو د اسلام په فاتحینو کې ده مستجاب الدعوت سدوا چې به او کنو عبارت کې ده نا ځکه د الله حبيب ورته دعا کړي وا د الله حبيب لراغه وي قربان مال خو سوال وکړه الله نه چې زس غواړم او مال راکړي د الله حبيب ورته دوه طریقې او خولې ورته وي يا سعد اتوب مطعمك تكن مستجاب الدعوة اے سات تراغلے او داوی چې الله دې زما دعاګانې قبول کړي خوراک پاک کا خېټې تپاک چوا سچ غواړي الله به قبول یې نن ګره دا مسلم مشکله شوی قسم دې چې چا لټون کې زمون ټول معامله سره مونږ کله ناکله دا خپل امامان او عالمان او لوی جزان بډېر د مقتدیانو له خبره وای نه پدې خبره پوه شوې که پوه نه شوې ځکه بعضي عالمان مونږ ته پوښتنه کوي مقتدی می دا سکار کوي نزدته د خوراک حکم کنا بزور ته دا سې نصیحت کوم مقتدیانو له ځان خبره وما ګنی بیا د یو چې روټه د خوراک نه ده ځکه د شریعت حکم دا دی چې د چا عیبونو نه بزان نه خبره دا د شریعت حکم دی ته دې مکلف نه چې دې محله امام او ته وګوري جوارو که زمان افلانې مقتدی چې دکاندار دې سکے ځکه شریعت د دې نمون بنا کړی دی یو بل عیبونه بنا لټو نو یو غو دې پکی دا د شریعت حکم پورا کو چې چا عیب بنا لټه او که دې لټو نو په نو بیا بدغه شان ناشته نو ځان بډېر د چانه خبره وای نه یو خود شریعت حکم دی چې د چا عیب بن لټه زمیدار په زمیداره کې دوکا دی دکاندار په دکاندارۍ کې دوکا دی چا سره چې دی واسطه راشي 100% معاملات زموږ سره دي د شریعت نه خلاف دي رضا الله حبيب ورته وي خوراک پاک کا سچ غواړ نه وبلاويږي نن یو دی شي د لاس مونږ منزونا کو پاغه کس نورانیت نشتا روجو کی نشتا وحجونو کی نشتا زکر معامله زمون دا مال دیره گرده وڑا دا اللہ حبیب ورطیو داو فرمائل چی فراک پاک که چیسو غواری اللہ بے قبلے او دویم دا اللہ حبیب لاس پور کرده وی اللہم استجب لسعد اذا دعاک زما رب کریم از ستا پیغمبر در نه دعا غواړم چې سات در نه سو غواړي نجولې اولاس د خیر نه ډکه زمږی مان دې چې د نبی رسول الله دعا رات کیږي نا حضرت صاد رضی الله انو مستجاب الدعوت کچاته دعا کړي اون قبول شوی او خیری کړي نام قبول شوی د چې کله ایمان راړو او والدی ته پته ولګی دا په حالت د شرک او کفر کې وا نو بچی ته وای خطا ایمان راو زماري قسمی چې زب په دین ور ناشته د عربو ډیره سخت ګرمي دا زموږ استاد زممل دا ګرمي چې دوا ځای کې نو دا غزه ګرمي به ته جوړ شي وی قسم دے زب پدین ور ناستے خوراک او سکاک او سور دی پا ما حرام وی حتی تکفر بی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تر سوچ تا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن انکار نی کڑے اے مور دا بچی مخ لرال خدا اللہ مقابل کے سعد رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ترار او دا خپل مشکلات ذکر کل دا برن دا عرش مالک جبریل علیہ السلام رو لی گلو او قرآن رو لی گلو الہ العالمین و اید مورپ لار حقشتا و ان جاہداک علا ان تشرک بی شیئن کدا مور پلار د دې کوشش کوي چې ما سره شریک جوړ کې نو دا خبر وین منی. حضرت سعد رضی الله عنه خپل مور ته وای وای مور په بدن کې دی یو روح دی او ته زب خوراک او اسکاک نکوم په گرمای کې بناستم سوري لاندې بن کې نم وای قسم دې کسل روح نشول دا یو یو بدر نپنم بروزی خبر از ایمان نپریزم. نا دا مور اپلار حق شتا مختانی او عجیب خبر اکی وی چاڑک دا سروز روشو خوخیتا کی دا مندو دیدی. نا دا مور اپلار تابیداری زمائی زد مندو ضروری دا دا مور اپلار نن دور کی کزتا سلوو هم چندو نور فتنو سره دا فتنم بالکل انتها ته رسیدري. اکثر سپینګيري مور او پلار د بچو نه تکي بچو ته سبا خبره نشي کوله یا حکور نه تختی یا ځان مړ کای. نن سبا دا مور او پلار د دی بچو سره دا سي ژوند تیري لکه یو نوکر چې د مالک سره تیري. هغه د پلار کوم حکم چې د امر اگر امر او حکم نشتا پمینت که بچی سو من الخا نو داس جون د بچو سره تیری گی دی وجنه زمدانو جوانان دی ووری قسم دی د مور او پلار تابداریستا جنت او دوزخ دی. او دا د مور او پلار تابداری دا د دی پا مرک ختمی گی نا. صحابی راغ نبی علیہ السلام توی قربان زما والدین وفات شوی د وفات نه پسیم سه حق را باندې پاتې دي الله حبیب یو کنه دا خو نه غري چې ستا مور خپلار د خاورو د لاندې شون نو حق ختم شو. دعا بو ورته واړی دا غي وعده به پوره کړي دا غي د دوستانو سره به تعلق ساتي. نن سبا غره دا خبره بالکل په دې ډکه کې نه وي که یو پیسا قرض در معنی پاتی شن استادا بچی نخلاص آجی مو خطا سو شپاو رس پزانی اوکڑی سوک دا بچو دا پارا مارکیٹو نا جوڑی سوک ورت جیدادو نا جمع کئی و داغ بچو لچی تا مند تر لوی پزورو کی بچرتی او بچی خدا دا خپل مور اپلار قرضا دا نخلاص آجی نکو سکول غواڑا نو برزان لپخپل اوکڑی سی وامر ایدل کنه ایتا سلو آمدا مدرسی دی مساجد دی تازو پدی کلی کی کنڈی دی بی اسری اتیمانان خلق دی که دخاورو دا پارا سکوی نو پا جون دیو کئی. اگر تازو ایجی مو پسی بیو کی نو سوک در پسی کئی نا تازو مور اپلار پسی سوک اللاز دیو سڑی اوجد کی جی ماور پسی دا شکڑے نو جی تازو ندی کلی کو جیسا کاری آب ری بی کنا تازو مور اپلار پسی سوکل جی تا پسی بی دیو کی نو چې سکول غواړی نو سو کوي دا په ژوندون باندې وکړي. او سبا کې در پسې سو کوي یو غزمو خلک په طریقه نه کوي. ماستا سمخ کې یو دوا یا تونو لستل یو به حدیث لستو دا اخرنه آیات چې مو لستو نغې کې الٰه العالمین وای زما بندگان واوري چا چې د شریعت اسلام او د قران او سنت نه علاوه بل دین لټول ما په خبره خو پويږي کنه د قران او سنت نه علاوه بل دین لټول يهوديت نصرانيت يا بل دین يا د دې دین په ځای رواج او رسم او بدعات په ځای رواج نو ای زما د رب فیصله واوري فلن يقبل منه دا بده دنه قبول نشي. چا که یو داسې کار وکړي چې په شریعت کې نشتا نو الٰه العالمین ویا قبلیږي نه ګره. اې دا زموږ د اهل سنت والجماعت مسلک دی چې څوک د والدینو او د خپل مردگانو د وفات نه پس دای پس خیر خیرات کوي خود شریعت مطابق نو ثواب دی والدینو ته رسي. او که داسی صدقه و خیرات ورپس یو کو چا د شریعت مطابق ندا نو الله وی ګره واوري قبلو مینا. لکه موږ استاد دې ملک ریواج دې ماشاءالله زموږ د ټولو د دې ملک د علما او مشران دی علما دیوبر تاسو دا کله خو ماشاءالله سمجھدار ته تبلیغ کې مګر زې علما دی بازه زېونو کې د مړي په سي درې بکای او سلويختی کې یو کال کې تاسو قسم کوي تاسو ملک کې کوي کنه کوي اے شریعت کې د خیرات د پاره درې ما او سلويختی او کال نشتا دا درې مری واج دی سلويختی رواج دی کال رواج دی چاک لګونو روپۍ په دیو لګول نو رواج څنګه به الله قبلې بیا د پیغمبر دراتلو مقصد څه شو رتا جمعات کې راځه به شی بولیان راځه به هغه بیچاره چې وخت بولیان غریبانان مجبورې خوونه کوي هغه راځي چاله وي بعضی خلک دی یورپ ملکونو لبچی بوزي نو موږ له وی دعا کوي چې دا کار یې الله وکړي د الله پیغمبر وای چې څوک د کافر په منځ کې اوسېږي عزت بیزار ہے اوس پیغمبر وای بیزار دی او په جمعات کې امام له وی بچي به یورپ لذي دعا ورته وکړه د الله حبیب وای غیر مسلم او منځ کې چې څوک اوسېږي وای عزت هغه نه بیزار ہے ور دا کافر موږ او تاسو دلته پریزي ایتا سلو زمونږه مشرانی نو پریخي د برتانی نه انګريزان راغلي وو په بري صغیر پاک او هند باندې سلکاله حکومت کړه اوس مو پریزي زمونږ د عمل د شاد الله سروان دیتا سلو دغه يهود او نسوارا او د لاند الله سنروان دي نو دلته دی پریزي د خپل ملک د لسنګ اجازه درکای هغه لا پته چې دا مسلمان زما د ملک لراشي نو کده نی دا زامن به خامخا یودار کی او دا خدای 100% یقین دی چې وسی کړ وسی به د سر اسلام ډو پی جنینا وګوره بعضی خلق په دې فخر کوي او هغه ځکه زما عزت مند حال یو ځل یو معصوم ما ته چارا وس ودا مروار دی او دا په انګلند کې ویدن خپل لک تپوسو کا ورته بچي ویدا په چټای راغلی یلتا به ورته بچی چې ساری تاسو سکول ته لاړ شئ نو د پړای او سبق نمخ کې تاسو لسوي وی موږ سره اول دا خبره سوخته پوری یادای چې بچو دا وای چې حضرت عیسی علی السلام د الله زوی دی دغه خبره دی د پاره نن موږ خلق لی ونی دي ستایو ماشوم بچی دی ور ماشوم باندې کته سبق نم ویتا سو ګورای نه کم کور کې چې کنزلی کیږي ماشوم به طالب کنزلی زده کوي کله زده کوي وکم کور کې چې غډا کیږي ماشومان به طالب غډا زده کوي کنا کم کور کې چې منځونه تلاوتونه کیږي آ بچې ګور پس پویږي نو هم په مصلو ولاړی او هغه ته به تل ورکه چې دا قران شریف په پارش لې هغه پارا پزور راخلی ولی ماحول په کور کې د دیندارۍ جوړ تاسو له امستا یو بچی سره چې لس کاله ته دا خبره یادې چې عیسی علی السلام د الله زوی دی عیسی علی السلام د الله زوی دی نا خو بیا کافر کیږي یا به ته داسې بی خون د جوړ شي چې دا غي د پاسه به بل په خون دی دی نو عرض می دا کول زما عزت مندو غره یاد او ساته الله ویلی چې ما کم دین را لېګلې قران او سنت دین بغیر چې څوک په کم لا راځي نو زی گوره قبلو ندی دی آیات تاسی مانا لکن دا علماء ناستی گوره بیاد آیات زواب وَمَنْ يَبْتَغِ غِيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ الہ العالمین وَيْزَمَادَ رَفِّ سَلَدَا چاچد قرآن و سنت نبغیر گل دین لٹولو اغا دین رسم دے اغا رواج دے اغا دکلی دستور دے اغا یهودیت و نصرانیت دے نگور یاد و ساتی قبلو مینا امونگا وی سلوی اختیشوی دعای خیر بو چلے قبول کیا وی او زمیدار سڑے و پردی باغ لبلار تاسو ملک مخلقات کی دعانے کری کنا ازان سر بے پارٹی بوتلا وې چې خو ځان مور کو بیا به پرغور لوي دعا ولو کې چلې خیرات قبول کی وی کې به خبره نو خیرات چته قبولې هر شیخ بل څه شه د هر شیخ بل طریقه دا رواجونه غره ما حدیث وی بخاری او مسلم شریف حدیث ته ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای وإذا الله حبيب صلى الله عليه وآله وسلم فرمایلی من عمل عملا چا چې داسې او عمل وکولې صالح امرنا چې زماد سنت مهر پین دې لګېدل او زماد سنت مطابق نه دې فهو رد دا عمل رد دے دا عمل کون کے بعض محدثین مانا کڑی عمل رد دے او کون کے مردود دے اگر خیر خیرات با پتریکی دے چاہ کون دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون دی وجنہ کوشش دا کوئی زمائی عزت مندو مور اپلار پس خیراتو نا کوئی کوئیو خو خیرات زمان پختانا صرف دی دیک باندے کولو لوئی او میخ یو غوال آلو لولو خیرات دام دستاو دی جماعت کسو برا کار رہے کنشتا پکی اکدی کنی نخواہ کی جماعت کے بکاری او کدی کنی مدارسو کے کار رہے اصل خیرات دادے چسو کا پا مسجد و مدرسو لگوا دیگو نا خدا سی شیز ہماری ذات مندو ام کڑی دی لوخم گندشول نو یو رس خو غریبانان زنانا غلوخی نیشی وینزلی که وینزلی شیش او پا دی خیر خیر سو خفا دی سو خوشا لی از امون خیراتم دازی جی غریب و طالب مولا خبر نی مالدارانی اخری دقش هم دکن ندا زکر کل سو خیراتو کی زد مدرسه کی طالبان رو آمتا سلی روڑی نوی وی نانوزو آمتا سنگ خیرات طالب نده خبر چی پچا خیرات کی گی اغلی اڈوی نی دی او چی چال بازی دی غٹو خلقو لاکسر داری جی می جی خیم نی نظمون خیرات داده چی پا مدرسه رو لگوا پلا رو لگوا دام خیرات تک پا مدرسه مسجدی نلگه قسم ده ده ار محلی ده دی یتیمانان و کندو با پرز ده قیامت اللہ تا پوسکه ده ازمایش دنیا ده پا هر محلی کی بیسری کندی دی چی دایی ایس اسر بغیر ده اللہ ده ذاتی علیه ننشتا رتی چی دیگونا پا خیر خواغیل او پینزه زر روپای ورکشی پا دی زان لکه اوڑ راڑی که چینی راڑی ساسو پا دی کری گدا سی خلق بپراتی چی آقا پا بستره پروت تی و شن کالو شن چی بیمار دی نتی چی مثال پا طور بان خیرات که خوغل نقد ورکه کن پا دی پا لوگو رای دا نقد ورکولو بان خلق خبری گنن دا پختانه وی ویر دابنو که هم بیا با خلق وی جدو سیو نکن دا په خیر خیرات کې چې دا شیراغ چې دا خلک به بیا داسې وي دا علما ناسي وای چا چې او عمل کوی الله د پاره کو په جره د افلانه به بیا داسې وي نو دا عمل الله وای ما د پاره نه دی الله په عمل کې شراکت نه مری هغه چاله ورګي چې څوک دې ور سره پکې شریک کړي وي په خیر خیرات زمای عزت مندو په طریقې باندې پکار دی په طریقې خیر خیرات پکار دی دائمی خیرات پکار دے چی صدقہ جاریه شی آرز مو مدرسه کی کار کو لسیغ لضرورت و ضرورت خودی ریو سڑی دولا که روپای راکی اب امالوی زمان والد سے وفات تے داغ پسی سشو داغ پسی بوز دی مدرسه کی چی سمر خلق ترس وقت پوری ناس وی او دا سریه پکی دا داغ دا والد سے امیشه صدقہ جاریه سشو یو ځل موږ واخ کی درکیو درې یو نیک سړی اوس وفات ته الله دې خبر د نور نډکی والده وفات وا ویزه حج لازم مور پسې ذخیرات کو خودی ګونه می ګونه نه په خماله یو کتاب ولي کچ غراړم او مور له بس خیرات وبخ نما ورته البدایه و النهای غټ کتاب دیان ورته ولي کولو نګور شلو نه کالو شل چې ما سره کتابخانه کې پروت ده ما نه پس به می ما نه پس به می داغه د مور صدقه جاریه صدقه داسه خیرات مو خوخ ده نوم کوي که خیرات کوي تاسو لوا ها اې دې په لګورې کنه زمو پښتانه ګورې دا به خامخا کو پجب نه وای نو حال سره به وای چې مو خیراتم کو خو نوم کو یو زه یو بیان تلاړم نو اوس پنګی دې را ډېر خپو استا بیان می وادرې ته وې جنازې نه لاړو به وی چې دام دې دی او کار دې نو دا به کو نغیمام سیم ناس و امام سیم و صفات تی اللہ دی دوانو لبخنو کی امام سیم بولوی وی جنازه کی دمڑی حق و دا اللہ رضا با دی مقصد و خلگی با دی پکی نمبر یوم جوڑی کری ناغ بودا ولوی یر خدیوی پکی نمبر یوم جوڑی کری مونږ د جنازې اعلان چې وشو نو سوای و یاره اعلان سوق مړ دی و یاره دې مونږ راضی کنا یار و خپل کار به کوي چې مونږ له راضی دا د بدل جنازه دا قسم دې کس شي په ملاوي کی ولټه په مجرم شوي ولټه په څه شوي ولټه په مجرم شوي بل جنازه کې مونږ را چې هغه مړی والا کتري دی ترغې زموسنه کیږي ابو سره ترکه عمر غره او وی قبر تیار دی او سړی یو غټه اوچته کې قبر کی کیدی خلکو لوي کیدا وی چې هغه مرده والا ولا کتري دی او غټه ترغې دی کیوا چې هغه لوکتل جواب دی کوم زم خپلار مړ دی او غټه اوچته کړي مونږ یو غټم چوچتاو نو بل څوک پکې څه کړو الله دې زموږ استادو اعمال خالص د خپل وجهه د فارا کیږي ریاکارای سره غره عام لوی لوی اعمال تبا کی بیگا زمونږ درس سوره نساء کې دی آیات کې درس وو چې الذین ينفقون اموالهم رئاء للناس ریاکاری دا شرک اصغر دی وکم عمل کې چې ریا رالا نا عمل قبول نشو الټه به جهنم ته ځي لوی لوی اعمال دریا کاری د وجه نظم عزت مندو سکیږي تبا کی نو کم عمل چې کوي د خپل مردگانو پسې یو خوول دیړنه تپوس کوي چې زدا عمل کوم دي کې مقصد سره دا خپل نیت سمو خپل نیت برابر ځکه زمون دا علما تاسو ته وایي د تمام اعمال و دار و مدار پسې انما الاعمال بالنیات د تمام اعمال و دار و مدار پس ده دا په نیت باندې ده نو خپل نیت زمای عزت مندو صحیح کول په نیتونو کې زمای عزت مندو چې زمونږ استاد سو ګډبل نی ځکه حدیث پاک کې راغلی وې د ټول نه مخکې د جهنم اور به پدریو کسانو ګرمېږي ټول نه مخکې د جهنم اور به چا ګرمېږي دریو کسانو باندې یو به زمای عزت مند او مالدار ای چې الله ورته ډیر مال ورکړي دی چې وفات شي او قیامت ورځ قائم شي نو الٰه العالمین تب مخل او درول شي الله به یې بنده سي وروړي ابو الله تعالی مال را کړو اما د خیر یو وجه نه و پریخه مگر ټولو کې ملګول او مساجد می جوړ کړو مدارس می جوړ کړو د کندو یتیمانانو پالنه او پرورش می کړو الله خود زرونو حالاتونو خبر دی الله ورته وینا بندا تا خودی د پاره مال لګولو چې خلک درته سخی وای او نومو غټي نو بس نوم خودی دنیا کې غټل او درته سشي نشته ملائکو ته به حکم کوي ورته ورواچوي ملائکو ته به حکم کوي سر ورته ورواچوي بیا براشي زمای عزت مند او عالم او حافظ الہ العالمین بوئی وایا بندہ سیدی را بوئی اللہ علم دی را کڑو دیر شپاری قرآن می سینہ کی پروتو او ما بشپا ورد در سنکول اللہ بوئی بندہ در روکنی ویتا خودی دا پارکولو چی خلقوی سمر لوی قاری دی او دا سمر لوی عالم دی نم دی گٹلو بس اگا دی دنیا کی گٹلے حکم بوشی وی با اورتی وروا چکے اب یا با شہید راشی الله تبا مخل او درولی شی اللہ با شهید توی سیدی رو رابوی اللہ دا دی سر و بدن نخوک شینو ستا پلا رک جنگی دم تردی چی شهید سم اللہ وینا تا خود دی دا پار جنگی دی چی خلق در تا شجاع و بہادر وی قسم دی کدا ټول کل مخیرات کو کچی نم گٹھائی بس نم بہو گٹھائی قبر کس شی نشتا عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دی او دا غپلار دمر سخیو اسلام نه دی روړی چې اوسم حاتم اتوائی تاسو یادوي حاتم اتوائی او فلانې سره اوسم حاتم اتوائی نو دا الله حبیب ته بچي وای وای دا الله حبیب اعظم د والد سے خطا سول پتہ دا چې څومره څومره صدقات او دا غا سخا ضرب المسل نو دا الله حبیب ورته وای ان اباک اراد امرا فبلغه خبر پوئیږي کنه توجه کوي د الله د حبيب یو یو جمله ته ورته وایي سما صحابي ستاپ لار یو شی لټولو نومي غټو بس نومي غټنه خلاص شول خو یا به نوم غټي یا به خبر غټي دواړه کارونه نشي کېده ان اباک اراد امرا فبلغه ستا والد یو کار اراده وا نوم او شهرت حاصلولو بس اورته ملاو دي نظم عزت مندو اعمالو کی با کوشش کو چې زمونږ اعمال دا د شریعت مطابق شي. دا ماشاءالله د مور او پلار تابعداري او ډېر لوی شی دی. د دې په ژوندون خدمت پکار دی، مرګ نه پسم د دې ډېر لوی حق دی. فکر مور او پلار پسې څه کوي نو په طریقې د شریعت کوي. درې مې سلوختې کال نور او رواجونو نظم عزت مند زالو ساتي. یو داسې خیرات او صدقه د دی والدینو پسې وکړي او یې ور پسې وکړه. مدرسه جوړه کا، جماعت جوړ کا، کندی یتیمانان اپالا، او په داسې طریقې دی په لوګورې چې چاله اډو پته ونه لګي. دکتا صبح اور دي بیگا موږ یو حدیث وې، بخاری او مسلم شریف حدیث ته، زموږ دی بازیا کابیرینو روزانه په خپل وظایف کې روزته تاسو امراواله په هغه کنا دی عالمان لوی مال دا حدیث ولي کا. احادیث پاک کې راغلی پرز د قیامت به و کسان د عرش د سوري د لات دی. زمونږ د بازیا کابیرین رمای دیوبن روزانه سار او ماخام دا حدیث په خپل وظیفه کې راوسته. یو د سوره مؤمنون د لس آیاتونه توجه مو دا اولی وظیفه کې راوسته. سوره مؤمنون په لس آیاتونو کې الله یو لس صفاتونه د خپل بندگانو ذکر کړی دی او فرمایلی دي چې دا لس صفاتونه په چا کې زما د رب ور سره وعده ده چې جنت فردوس ته بزی. پټول جنتونو کې اعلی جنت کومه ده؟ اجنته رسودي ها وردا اتپدي عوامو کې مشهور دي، بلکې خواصو کې مشهور دي. جنتو سلور دي، دروازې ته دي ها. جنتو رسودي، جنتو سلور دي، دروازې ته دي. هغه تو دروازو نه غلطي وا کې شوی نو خلکو ته سي جوړ کړي. ورسول رحمان غتا سوچاله سور رحمان یاد ده ماشاءالله. دا دی بازی مالک اے اللہ وی ولی من خاف مقام ربه جنتان. اللہ وی سوک چی زماد پیشی نیریگی زماد رب ورسر وادد چی دو جنتو نبورکوم. ورپسی رستوی ومن دونهما جنتان تدغن ایلا ونور دو جنتو ندید. پوشی بخبر بار لګور دی لس آیاتونو د سوره مؤمنون کې یو لس صفات ذکر کړي او چې دا پچا کې نو الله ور سره په خپل کلام کې د جنت فردوس د دننه کېدو څخه کړي. نو دا لس آیاتونه روزانه ذکر ولې چې ته ګوره چې دا صفات ما کې شته کنه. نو قدر کې وی نو شکر واس الحمدلله وایا او کني نو د مر نه مخکې کوشش وکړه چې دا صفات درک راش. و حمد الله سی بوای کنا سوق وعده کوي دا لس آیاتونه بزر روزانه لولم. دیم دی حدیث کې وای چې وکسان به د عرش د سوري د لات دی. دا حدیث سارا ماخه مګورا چې الله دی یو صفات والو سره د عرش د سوري د لات دی وعده چې ما کې دا صفات شته کنا. لوکینو شکر ادا کړه چې الله ساره مو کرم دې چې ما غونتی او کمزوري کې ددا صفات روستي او دا تر مرګ قائم او دایم شي او کني نداغي د پاره الله توجا باغ لسو کسانو کې او دا کس ته جدارش د لام دی وای وای ما تنفقو ش لا یعلمو شماله ما تنفق یمینه. پدی خلاص چیو شی ور کئ دی گسلم پتن لگی. پختانه وی فلانه سړی د ځان نه خبره پټی نو بل به تسو معلوم کی دا د ځان نه پټول لی. الا لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. اے پدی خلاص چې سوار کای نو دې غسلې پتن لګي. دا سه پپټ خیر خیرات کای نو خیرات اجری جدا دې او دا بالکل دریا کاری نه پاک خیرات دې نو دې بدی پټ خیرات باندې د عرش د سودی دلات دی. زما عزت مند خیر خیرات چې پپټی طریقې ورکو او دا الله در رضا په بنیاد ورکو د خپل عالمانو نه تاسو کو نو په دې طریقې به زمونږ استاد او خیر خیرات پکار راشیدا زمونږ مسلمانانو عقیده دا چې کته دعا کې نو دې مردگانو ته ثواب رسی تک نور سنه کار کې نو داغه ثواب مردگانو ته رسی خو باقي ګوره شرط دا دې چې طریقه به د چای د جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم زکه اعمال به بر رسی پاغلارا کملار رشید الله حبیب دنیا تروري کپنور لارو اعمال د قبولیت مقام تر رسیده بیا خو د پیغمبر دراتلو سره څه مقصد پاتې لشو نو کوشش به زما عزت مند دا کوي چې خپل والدین او پسې په صحیح طریقه باندې خیرات وکي او د دې والدینو ډېر لوی حق دی تمره لوی حق دی د والدینو ماته استوي نن دا یو مصیبت جوړ دی چې مور او پلار د بچو د لاس سکیږي جاړي د مور او پلار خدمت په دنیا کې د مصائب او د نجات لپاره یو لوی وسیله ده او په قبر او خیرت کې دي او افسوس دا ده کله دا حدیث موږ ذکر کوو نو موږ وایو غره تاسو علما او سره کې نه طلباء ای مليان ای او د مور خپل ادب مزدنو کو د الله حبیب دی او ګډو سرون کو حال ذکر کوي غسنګه ادب زده کړي د الله حبیب د بنی اسرائیل دی او دریو کسان واقعا ذکر کوله چې دای په سفر روانو باران فراغه نو په یو غار کې پس اسمسه کې وردر نشو نو یو غټه غټه د غر د سر نه رو غرزی دا او دای باندې د غار خپل بندکا دا سي بندکا لکه په منګی چې برغوله کې دی د درې واړوي چې بس گیر شو او د خلاصي سلار انشته سو خبر ندي خو کچرتم یو عمل د الله د فار کړي یګره اعمال کو ډیر کو خدا الله د فار عمل نو د الله د فار عمل په دنیا کې په کار راضي او په آخرت کې په کار راضي نو یاغي سوال کوي نه یو پکې وای وای زما رب تعالی پته و چې ما بغړي بيزي او غوار سره او چې زما ما خام د صحرا او د ځنګل نه واپس رالم او د دې ګډو بيزو او د خپل زناورو پي به میولشل نو زما سپینګيري والدين او د بچو نه مخکې به مي ماړکل نو چې یې به مخه ماړکل نه نفس به مي بچو لور کو وای زما رب تعالی پته دی او رس په ما نه وخت شو زه چې راتلم او ما غپي لشل نو مور خپل ار مي ودي شي ورګړو سره اونکو نو ورښوله زندگی ځنګل سره لا خپل گریوان کې سړې وګوري چې زه په مسجد کې ناس تم زه خو طالب او مولایم په تبلیغ کې ګرځم همار والدینو حق نه پیژد وای زماره په دا وخت شما چې پېول شل نو جام می پلاسو کې ونیو چرالم والدین می ودو دامم داتا په نه خلاف ګنل چې ودو مور خپل را پاسو ورسوم را غټ به سوبر ادب زده کړي او ای بچی زما ماشومان زما په دی خپو کې چې ویواله خو ما دا مناسبه نه غنل چې زما سپینګری والدین دیوږي وی او بچی څنګه مخکې ماړک وای را بتا له پته دا بچو په چوغو چوغو کې زما په دی خپو کې ود شو او را دا ګړو سره اون کې دا شان د مور خپل د سر سره ولاړ قسم دې ټول شپه تیر شو او ساری مور خپل را پاسه او د پیه په یو سکول وی کدا می تا د پاره کړی الہ العالمین تمره خدا غټه یری کی چې مونږ باندې قران اول دی بس دا د خلین راوتلو او الله غټه او خوشولا د مور خپل خدمت ګوره دنیا کې پکار راسي بس مور خپل جنتم دی او دوزخ دی حدیث پاک د مشکات شریف کې راغلی ماشاءالله زموږ د علما په مساجدو کې مشکات شریف لولي د الله حبیب د ساری موضوع کو صحابو ته وی بیگا جنت ته لاړو وی په جنت کې به قران شریف اواز وغوړي د پوسنیو کو چې دا سوق دي نو یو صحابي ذکر کوی راته ویل شو دا ستا صحابي پس مکه قران وای او اورې دې په جنت کې شي ما ودا څنګه وجدا وی دې د خپل مور سره ډېر احسانات کوي تلاوت کوم وتا شو ټول کو و د دغه صحابي تلاوت د زمکه نه عرش ته رسیدره او په جنت کې اورې دی شو او وجه سو د مور خدمت وو د خپل مور او پلار زما عزت مند خدمت کوي دا جنت او دوزخ د ساسو د پاره او د مور پلار دعا مقبلیږي او خیریب لګي د خپل مور پلار خدمت کوي دی لا اے پستابدار ورته ولاړې چې سستا حال دې د مور پلار ګره دا حالي زموږ یو مرګره نا هر کال عمرې لذي الله دې ورته ډېر اجر ورکړي امام ځان سره ووزی داغه والده سمال کل نا کل وای بډای مور دا وای ګور مور لډار پرورپتی لک پتی سړی نا مور له موبایل ملاو کی نا ور سره خبرو کی نو چې دوه خبرو شامور وای بس بچی پیسې در باندې راځي ور د مور خپل ار داسې زول دي دوه خبرو نه سیوا مور نه کوي وای بس کا بچی بس کا تا باندې سکیږي مور خپل ار د بچو نه دانه غوړي چې مال دارا کا او دارا کا فازمو پختانه وی وی پیاز دی خو پنیاز دی د خپل مور افلار خدمت وکړي چا چې د خپل مور افلار خدمت کړي دنیا او آخرت یې الله سکړي دا مسله د علما ناس دی په تمام تابعینو کې بهترین تعبیر او ویسه قرنی رحم الله اے صحابه مرتبه دا غنه سوچ اند او چته دا خدا الله حبیب ای تویلو چې د مې امن نه بیو کس رازی او دا هغه صرف یو مور پاتی وی او هغه د ابرس بیماری و نو الله نه سوال کو غټولت لری شو خو دومره داخ په پاتې درهم عمره صحابه ته وای کدر سره ملاو شو نو د مغفرت دعا ته وغواړی دا د مور د خدمت اس عمر رضی الله عنه ور سره ملاو شو ته سو کی وی او ویس وی د قرن قبیلې نه وی او وی د فلانی خاندان نه وی او وی پتا دا ابرس بیماری و وی آو وی طول خشوی دمرز پاتی دی وی آو وی مال دعاو وارو بر رضی اللہ ورطوئی دا مور اپلار دا خدمت دمرا سرات دی عمر رضی اللہ عنو دا زمانگا ایمان دی شدا عمر تبا دا ویس قرنی گونتی شدا سی پزرگون را جمع کی دا عمر رضی اللہ عنو مقامت نشد سیده و دا مور دا خدمت را وجوا دا خپل مور اپلار زمانی زتمندو سکوئی خدمتی کوئی دا سپینګری والدین دا او خاص کر د مور درې درجه حق د چانه سیوا دی د پلار را د مور درې درجه حق دا د پلار د سیوا دی نو د مور د پلار خدمت کوي دا به مصبا د رب العالمین په دربار کې زما عزت مندو په کار راځي دته خپل چا پی کوي دته د زړه نه ازهار مانه یو مشهور تابعی تیرشه محمد ابن سیرین رحمه الله او دا د دی خوبونو د تعبیر امام او دې لوی شان دی عجیبی عجیبی خبرې دي و د کې غي موبایل راز قدستری و د کې غي بنا په محمد کنا وای محمد ابن سیرین رحمه الله ته چاوې ک تعالم الله رب العزت وای چې جنت ته ذک دورا کا ته نفل کې لته بکم کار کې دا تابعی دی تعالی الله وی جنت لذک دو رکعت نفل کې نو یې یو فرمایل چې زبوام چې دو رکعت نفل کوم جنت ته نظر ځکه جنت تترل زما خواهش ته او د دو رکعت کول زما د رب مطالبه دا او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون د عبادت مطالبه د چا دا او جنت تترل د چا خواهش ته محمد ابن سیرین رحم الله ته چاویلو که پرز د قیامت در ته الله وای چې دا مور پلار در سره حساب وکي او که رب العالمین در سره وکي نو محمد ابن سیرین وی زو عام چې ما سره د مور پلار وکړي ما سره د الله حساب وکي چې زما د مور پلار اگر چې ما سره شفقت ده خدای الله د شفقت عمر د مور پلار نشته قسم دې کتا سره مور سی حساب کوي کې دې چې در پسې څه کاتر او باسي او غډ وډ شي خبره ده او الله د مور پلار نه زیات مهربان محمد ابن سیرین وای د شپیا لوی محدث دی د شپې مور ته په خو چا پی کولا مور ته سکولا چا پی کولا او اکثر وای کله مدرسې ته نا وخت دی وای جن راغی چې د مور خدمت په واجی ایجب اجازه ته کو نو مدرسې ته راتلو نو د مور خدمت هم کول او دا حدیث رایات سو چې جنت د مور او پلار د خو د لاند دی نو د مور د خپې به راواغسته او په دیګیرا او مخه مګلې نو پتا غشپ او طالب خوب کیولید چې محمد ابن سیرین خوب کیوی دی او مخه د سوار لسمه د سپوږمۍ په شان پړه کیږي نا طالب ورته وی حضرت بیگا می خوب کی لیدله او ورته وی بچی صحیح خوب دی لیدله ما بیگا د مور خپل چپ کوله او هغه اخپی می دی ګیری او دی مخ سره په غلی دا دما د مخ پړک د مور د خدمت او اثرات د مور پلار خدمت ګوره کړی چې مور پلار مړ دی او می حق ختم نه دی دعا بوله غواړي دا غي د دوستانو سره تعلق بساتي دای د دوستانو سره سکے تعلق بساتي مسلم شریف حدیث کې راغلی ابن عمر رضی الله عنه پلار روانو صحابو کې دا سیدا سي عابدين تیر شي چې حیران بشي هر کال به حج کولو ابن عمر رضی الله عنه د مرګ نه مخکې مکه 1000 عمره برابر کړې وي سورہ یو زر عمره کړې وي فکر ته خبره واه ادا الله دې موږ تاسو ټول عمره له بوجي تاسو یې امين عمره غره ګران کړې دې کې چې څوک شنو یو وړي مال عمره او قابل ولوي مال او کا نام ولوي وکم درغال ته خود له پته ني چې زه عمره وکم نو لو ولا لا خزیدې شو عمره ولا باندې شو خزیدې فکر ته خبره عمره ګران کار دې دې دې کې به دې بلا ساو چې چاله پته یې مخ کې تلې نا ورته یو ورو دعا بدر لوکوم عمره در لرې شو کولې عمره جزان له سوکو کوم غټه خبره ده 1000 عمره ابن عمر رضی الله عنه کړې سفر چې به کولو دې معمول دا دو سر لې به ساتل یو به خو یو به خرو نو چې په یو سر لې بسړې شنو پسبل به ځان د بکول د مکی مکرمه پلار را روان دی او زمیدار وکړو یو قیمتی پټکې په سر وای د سر نلری کو زمیدار له په سر کې او ورته وای دا هر واله په دې بس ورلیکه نو چا ورته وای چې قربان دا خو زمیدار خلک دې په لکشي راضی کیږي نو تا غلې اوس ورلی ورکا یو دی ور پټکې په سر نو ګوره بچې سوې ابن عمر رضی الله عنه ورته وای وی د دې زمیدار د پلار او د عمر رضی الله عنه دوستی و دا ما چې ول خپل پټ کې د سر لری کو د دد والد او زما د والد دوستي وا او ما د سید العالمین نورې دري چې د مور او پلار سره لوی احسان دا چې استرګ استرګ سره نه لګي او دا د خاور د لاندې شو او ته دا د دوستانو خیال او ساتي وې دا مې د وفات نه پس د والد سیف شکر دا غد هغه حق خیال به ساتي بلکې لری لری رشتي خیال به ساتي نن همغه سر رشتم کټ کړي کړه حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام معجزه ده وی او خار با فتح کوي حکم فتح کو نو خلق سره بخي غنه کوي زما ور سره غره خپل ولیدا دا خار د عمرو ابن العاص رضی الله عنه په زمانه کې فتح شو مصر تعالی د حبیب خپل ولی سوا ام المؤمنین هاجره رضی الله تعالی عنها د مصر روا اے سوز را کال مخکد نبی علیہ السلام نیاتی رشوی حاجر بیبی دی اسماعیل علیہ السلام مور او دا د کم زیوا و ای دما ور سره ګره خپل ولی د خیال بساته اباز علماء لیکلی خپل ولی دا د نبی علیہ السلام وینځه و ماریه قبطیه رضی الله تعالی عنها دا د ابراهیم مور وا د نبی علیہ السلام بچه دا د مصر وا و یو خار به فتح کوي په خارونو کې خو ګره خیال به ساتي ما سره رشتہ دار د خپل رشتہ دار او خیال بساتای د خپل خپلوان او خیال بساتای نن زمون مسلمانانو کې مصیبت دار زیاته نالګي د موږ چا سره ده د خدام د قیامت یو لخدا نو د مور او پلار زما عزت مند په دې ترتیب به حقوق ادا کوي خدمت به کوي او چې سمو کل ثواب ادا س کوي چا چې د خپل مور او پلار سره سو کړ نو سبب د دن پیدا شوی بچی د سردا سکهي هم بازي دا سي بد نصیب وي نو پکري کې س خلکو نای د والده نوري ر عزت کوله ما والي سي بي الله پاکو په ماته تاسو کوم دي ما له وی دا بچی بد نصیب دي قسم دې کدي د پلار مخکې به خبره کوله بازي بچي بد نصیب وي د مور او پلار خو خدمت کړي خدا بد قسمت ده مور اپلار گورا العیاز باللہ کا کافرم دی نو پتا بانی حق شتا تب دائی سرخ کل جون دی ریا بخفکینا او داغ با عزت او احترام کے نو ماشاءاللہ زمان دی مرگری داد خپل مور دا پارا اللہ دی نور خلق لم توفیق ورکی چی دا خپل والدین و ناس صدقاتو کی خوبر پتری کے کوئی دا شے گورا دا لری کئ دا کوم رسمونه رواجونه درې می سلوختي یادا نور رواجونه دي په دې طریقې ګوره عبادت در رب العالمین په دربار کې قبلي غنا خپل اعمال دا د سنت طریقې مطابق کئ هر هغه عمل به قبليږي چې هغه د الله د حبيب د سنت طریقې مطابق وي. سم چې کوي نو د دې خپل عالمانو نظم عزت مند ته پوسو کوي بل کوشش داو کوي. ای زمونږ دی عوام سره درې خبرې د دین د زده کولو دي. سو خبرې دي او غدرې وانه چې ما څومره سوچ دی نو زمونږ دی پښتنو نه ازای دي. یو زمونږ د عالمان په مساجدو کې درس کوي درته تاسو مناسب درس کوي کیا خدا ټول خلک درس کې نه کیږي کستای کی نه ارشتیا وځي کې ناس شو. ای دا مولانا صاحب چې ته درس کوي سو کسان کې نه تقریبا بینځش پک کینی او تاسو دې محلې کې به څومره یې دا کتاب دې ټول لراغله کنه یوازې دې پینځول لراغله ټول وعدو کوي چې موږ بدرس کیږي نو لا سجت کوي بای ټول وعدو کوي الله نو غواړي چې موږ بدرس کیږي نو به کې خبره وای الله نو بازي وردا سي بد نصیب وي چې الله نو غواړي نو یې سره چې ته قبول نشي او چې تکې نه د دکان په می قضا شي به کې خبره وای اسینه داسې بد نصیبی جته وي اسینه ما الله نه سوال کړی نیمه ګټه خوځر تناسب دکان په بندي نه د الله د کتاب کې کې نه ګره دې کې به د دین خبرې ټولې مخاله راشي. دا ضروری خبره ده. نن دې په لور هغه راځي وزیر لاړو نه یو عالمان راځمو په خبر کې نه وي چې یو محلي لاړو یو ټوله محله خراب شوی وو او شیعگان او روافض جوړ شوی نو هغه می سړی ویو جوړول لما ولا ناغه علماء مشوره وکا چې مونږ په هر مسجد کې قران درس کوو. دا ګوره یاد ساتئ د عرف فتنې نه بچاو ذریعہ سره کتا زول بل کتاب معلومی چې شروع وکړتا زول وا د عرف فتنې نه بچاو سره ذریعہ قران شریف دی. قران شریف درس مولانا صاحب کوي تاسو ټول بکې نه ورتا او کنه کې نه نو بیا وګوره په مختلفو فتنو کې راځي. دیم دی جمعی پر از زمونگ دا عالمان صاحبان دی دین مسئلی بیانای نو درس لم نکینو دی جمعی پر ازم وقتی نرازو کرازای تاسو داس یو سڑی دی لاسو جد کی چی آغاوائی چی سلور جمعی چی مولانا صاحب سا خبر شورو کول نظم ناستو او جد که لاس دی دی کی او رماش دا یو مرگری او جد بگی خبر او هغه رزمي اوځي کې وی مه لاس اوچت کوي چې څوک د زوال نمخ کې چې ته په عمر کې جمعې لاړې نو که سوچت کو غازوان بیا په مولې زوال تقریبا اوس لس منټه د پاسه په 12 بجې کې ورته موږ د جمعې پر از وختي ناراضو. او دا مسله دا علما ناس وي د جمعې پر از د زوال نمخ کې چې څوک زوال سټیم کېږي اوس لس منټه د پاسه په 12 بجې کې کم مسلمان چې د لس منټه د پاسه 12 نمخ کې د الله د کور تر اذن نشو نو د جمعات په دې دروازه کې ملائک د اغه د زوال نمخ کې راتللو لکی او د یو قبول شوی او ثواب په الله وکيو لکی. مونږ یو په ستاوانو شي خفایو کني یو خفا مونږ ار میاش کې درې سلور جمعي وی کني وی په بازي میاش کې سلور وی بازي کې په کیسه شي بینزم پا کی راشی نو گورا اوخ که ارزان در لحساب کم نو که پیو لاکو خوی نو مونگ هر جومه رست و رازو سلور لاکم و پیو میاش که در قبر تاوان ده تر تا مو پا جڑا سوکلی دلی اکا میخه مڑا شوا نو بیا پا کور کی ویرو نیه چه سوکلا ننو نو اغنه گیله که وی زمو میخه مڑا و در اصر غم رازی نده کڑی سوک با جومه تا وقتی رازی لاسو چت که ا دې امامانو ته هم تاسو وختي راځي زموږ باز امامانو وختي نه راځي نو مقتدی به سراش یو بجو خو امام سي پرچا دی او دی عالم دی عوام د ذکر خفقي گئی مده خپل امامانو ته په جمعات کې کمرې جوړې کړې نو یو بجو خو له دې مسواک پلازو کې نیولې او بار روه ته چې بیا سو کا او داس کوي پنیاز نیاز نو یو ونی ما بجای نو چې دې وختي نه راځي خلک به سو وختي راشي دا علما راځي او خلکو له ترغیب ورکوي د وختي راتلو یو خوب د دین پوره خبره اوري بل د جمعې پر ازه دا یو ثواب دا څومره لوی خبره یو خوب غټای کنه به غټای ها اکمونو غټولو نو خفقی گئی به کنه چته خو په یو ورځ مو جړل کنه قسم دې د اخیرت په خبره چې یو ځل سو خفشو الله به توفیق ورکړي خو به دې سو خفقی گی نه کته په خفاش وکنه وای حضرت معاویه رضی الله عنه یو ځل د تهجد نو د پاتې شو دومره وجړل چې ډېر خفاش نو ای پاغا جڑا تم راجر ولا ملاو شو بلش بچو دور شو کراغ پای شو بے پاسه تہجد ٹھیم دی اگ کلا کروی وے تو سو کی ما زرا خود دیر خو کر نا اور تو اس شیطان اپاس اون کے ورتا وے نو شیطان سنگ تم تہجد ل سنگ راپا وے پرون ود پات شو تم ردی جڑلی ولا در تل تہجد نڈیر لو اجر در کڑو ما وے ک نونو ود پات چی چ سمرا اجر در دی کتا سو یورز دی اوخ پس او جڑل کنا نو بل رز با اللہ توفیق در کڑے خدا خیرت گٹی اے زما عزت مند دا خیرت کارونه مونږ بالکل شاته ورځو ور اوخ ملاوی غنه ګټو کچاوی چې څوک وختي راغې سل روپۍ به ورکوم جمعات کې نو تاسو د خپل محله والا نه چې ټول کلی والا بدل راغلی راغلی به کنه به راغلی ها ته الله حبیب قسم خوړلې وي قسم دې کچایو غوړه ډوکه جمعات کې مونږ دې کنه ناغبم ټول نو وخت داسې د حدیث الفاظ دي یو خود جمعې پر از وختي دراتلو کوشش کوي راځي به کنه برازي ادمو دا علماء خدمت کې درخواست ته چې کتاب ولکلک لګورې دا وایي چې ردی جمعه کې به زدا مسائل بیانو او دی فلانه جمعه کې به دا بیانو مو باغې باندې ځان کاړوا کتاب ګور ازان خپو یو او یو عالم چرته چاله ویلو ویز چې تقریر کوم ما ولې چې ته کتاب نه کتلې نو ای بلو خیار سڑی والی ویتی چی سویا کتاب کشتر دی نو سویا ہوگو رہی بگئی پا خبر آباد او جتا ٹھوکی که او خنداغانی که یا خلق کنزی را کنزی نو دین با تسی کتاب ہوگو رہی نو کتاب لگو لما گو رہی خواہ خمد اکنا نا مسائل دی خلقو لبیانا و یو درم دویم شید دینز دا کولو دارے او درم دارے ما شا اللہ دا تبلیغ والا جماعت گرزی نو دی چراشی دی سر لکی نئی خواہ خمد اکنا تبلیغ عالم خدمت کی درخواست چې څومره مرګري چې ګوره د امت جوړ ستاسو په ذمہ واری دي نو په خوا وټول امت جوړ تاسو ساتلو ستور تاسو پیدا کوي تور څنګه پیدا کوي توجه وکړه نه د خیر خبره کو ماشاءالله نن د دنیا ګډ ګډ ته تبلیغ دنیا ته رسی خو زموږ د مساجدو کې چې عالمان درس کوي نو د تبلیغ والے پکې نه کیږي مخام خاګوره دی اده خلک ډوډۍ خوري سو واخنه خوري کنا دای وای چې زموږ دی عالم شپاړس کال علم کو کتاب الله او حدیث وای ادا تبلیغ والے نکینی نو موږ یو می سړی لسه کینو موږ سره اوس ګوټ کولو دکان کې ناس اوس تعلیم کوي تاسو لوا وګوره تاسو دا توڑ پیدا کوي درس کې نکینی د عالمانو خلک دی تاسو عوامي تاسو لم نکینی نو توڑ و پیدا کوي کې جوړ و پیدا کوي وګوره کم جمعات کې چې درس کیږي ور لکې نه ته چې تعلیم کې خلک ممکنی خبره ته خیال ورسې دا درې موکې دي د دین د زده کولو کوشش وکړي زما عزت مند چې دې کې سو کوي د دین هر شوبه چې حق شوبه ده نو پاغي کې برخه والي فهم د دین هر حق شوبه چې ده ناغي کې مدد او کاغي کې ملاتړ جوړ شه داغي مخالف او بالمقابل و جوړيږي نو ان شاء الله په دې ترتیب چې تاسو کار کوئ دا دین به ان شاء الله زده شي دین به زده شي او د اخرت او د قبر خبره به زما عزت مند مخه لراشي او چې دا خبره مخه لراشي زموږ استادو دنیا او اخرت به الله ټول خیسته کی کوشش وکړي چې د الله کتاب زده کړي د دې ترجمه زده کړي د دې تجوید زده کړي دا خپل بشیرولېږي حفظ له ماشاء الله ګره الله زموږ دا ټول مساجد مدارس کی تاسو یې امين ورستاسو دا وړو کې جمعات ته ماشاءالله پدې کې د حفظ مدرسه هم ده یو کوشش دا کوي چې د دې مدرسو د علماو خدمت هم کوي پښتانو دین ډېر خوښلي روزه خوخه دا موزه خوخه ده خو یو پیسې لګولي په دین خوخي نه دي که خوخي دي د پښتانو دین سره ډېر مینه ده خو یو پیسې لګولي په دین ډېر نه کیږي کستا زوکی کی محله والو اې دی په لګوره زدا خوش طبيعتای نو عام پدې پښتنو زمای او قرض دی دا خو خبر چې کله به پوره کیږي زه چې کوم مسجد تلار شم نو زه ولوام د دې مسجد داسې یو جماعت را له پښتنو کې وخی چې هغه خپل عالم دین ته دمر تنخوا ورکای چې یو د سپینګی قبله لمخ کې هغه وای چې دمر تنخوا ورکو چې دا د بچو کاری پکیږي مداز چې ته چالاس نه دی چت کړو تاسو نو خبر نه پختان دین خوخ دے بچے حافظ کے دلیم خوخ دی وہ قسم دے کہ امام لطن خواہر کئیس ادا پیسی دے دے خوگی دی سوک جدا پا دین نلگئی دے اسی وی دیندار ہیں خود کی دین نی خبر ورسی دی کنا دا پیسی خلقو تڑیری خوگی دی کم سڑی جی پا دین پیسی نی لگئی دی زان لدیندار ہوئی خود دین دن ننی کم اس کم گور دی پلو گوری ای دی پختنو پارس جرگوی حجرو کی جرگی پا مساجدو کی جرگیوی چرت دیلم جرگ جوڑا کئی کنا چیر زمون دا امام صحب دی او دا دا بال بج دی دا سی چی تک ڈیوٹی مو کتنی چی چوبیس گنٹی وی دا امام ڈیوٹی چوبیس گنٹی دا کتا سو یو لز بجی سوک مڑ شی او امام لوی جنازہ کئی ناغ چرت وی دی چی بھائی زمان خود جوٹی ٹیم ختم دی پل سوکو گورا آیا و بجم جنازی لی بلا تڑی دی ایتا سو نتا پوس کم ما شا اللہ دا مسلمانان وطن دی دا کافر گاونڈی تپوس با پرس دا قیامت اللہ کئی کنے بکئی او دا دی زناورو تپوس بکئی ستاو دے گور کی چرگی او دا اغوان میخی جیدی تپوس بکئی کنے بکئی کی دیشی شی بازی سڑے دا خپلو زناورو پا سبب اور تلار شی قسم دے بازی خلق با دا کافر گاونڈی پا سبب شرط زیز نو چی دا کافر گاونڈی حق نبا منی او غیبانی اور تزی نو دا امام خوصلی سڑے دے کنے کنے دنه د اصلي سړی ښکاری قبل شو کسلی وي غطا سو مخ کې کړه وي کنه همو سره یو زمیدار سړی حج لاله ډیر عجیب خبره وکړه اډیر ټوکیو اډیر تکړه سړی دی حج کې ډیر پیدل سفری او یو واپکې نو ستړی شوی نو هغه وی چې موږ محله کې مسجد جوړې ته نو ما پس یا خلک رالل ویراله وی چې ستا په دې ځمکه کې محراب راځي موږ ته د محراب ځای راکا وی ما ولې ځای نه درکوم د محراب ځای و یو خوش طبیعتی پی ور سره کولو بیا بل وخرانه موز چوش وی ماولی ټول کینای د محراب زی غواړی او بس ما در لزی در کو خدا تا پوس را نو کای جی دا د محراب زی می ولی در کو وی ماولی د محراب زی زکه در کو مسلی سړی محراب کی تاسو غنو ټول غلاو ګړ کا پانی وی ماولی د محراب زی دیو جن در کوم چی اصلی سړی محراب کی ولاړ دے پختنو اصلی سړی خفا کړي نو دا اصلی سړی رضا کول غواړي که خفه کول غواړي لږ داسې وکړي کنه چې د دې خپل امامانو مبارک هم د مرګ نه مخ کې چرته قبلي له مخ کې کټولو بر بشای قبلي له دا خبره ګوره بده مګړای که سبا الله وای چې زما بندگانو زدر سره د مزدور اوجی حساب نکوم خو زما د پیغمبر وارث چې درته په موسلی ولاړو دا غي حساب کتاب در سره کو د خپل امامانو له خیال وکړي ماشاءالله ګوره دا امام نزان دمو امام نزان کوي کنه کوي سبقونه خی نکاح تړي د جمعه خطبه وای هاتن خیر دشتل په دې پنجاب کې لګي اوسو قدم اچیا پله شه ګنټه چې تیری کی پنجاب له رسیدې خدومره فرق ده هلته هر مسجد کې مؤذن جدا وي کنه ایمان سره وای تبلیغ والا وګرځي کنه ته پنجاب په مساجدو کې به مؤذن جدا خادم وي کنه او د جمعه پرز باندې خطیب راځي دا غسر د جمعه خطبه ده او هغه له دومره تنخوا ورکي چې تاسو د دې کلی ټول امامان راځبه کوي دا یو خطیب تنخوا به ډېره لګزان کې په دین د لګول فکر راوړي او که پیسې په دین نه لګوي قسم ده دا پیسې خلکو ته دوره خوږي دي خزه خاون په جدا دي پلار زوی په جدا دي دورونه په جدا دي چې دا خوک شه مو په دین نه لګول کنه نو دین راځي دا ولګي پیسې په دین لګوي الله رب العزت دې زموږ دې مرګري دا والدې تا زموږ ټول والدې نو بلکې ټول مردگار ته بخنو کی دا ختم هم د دوی بچي کوي دې قاری صاحب سره هغه نفس به ان شاء الله اجتماعي دعا کو الله مدانا استا ورات لل پخپل دربار کې قبول وکړي.